upo, moyo wangu wa kuimbia, kweli wewe ni wa ajabu we. E Mungu wangu na kutukuza, kwa wema na fadhili zako, moyo wangu wa kuimbia, kweli wewe ni wa ajabu we. Nilipokuwa na shida, ukanisaidia bila kujali makosa. Nilipokuwa na umwa, ukaniponya bila kujali makosa. Kushinda bwana we, sija kuambia ila wajua nini ninafanya we. Umenibeba kwa mbeleko ya chuma ila wapie, na umenipa fazi lako, umenifanya mshindie. Nilipokuwa na tabu ukaniona bila kujali makosa we. Nilipokuwa na shida ukanisaidia bila kujali makosa we. Adui zangu wakiniwinda yeah, wananiona fa fa fa, wanasema ninaringa yeah, sababu yako baba. Nitaziimba sifa zako Bwana. Ila kwako ni tegemeo peke peke peke. Nimeichoka misiba, mana wanadamu wanavisirani. Wakikupa msaada, kesho utasikia kwa tirani. Nilimwamini ndugu wa karibu, kwa akili nikadhani ana majibu, nikakusahau tabibu. Bwana kukushinda bwana we, hakuna kati sija kuambia ila wajua nini ninafanya we. Umenibeba kwa mbeleko ya chuma ila wapie, na umenipa fazi lako, umenifanya mshindie. Nilipokuwa na tabu ukaniona bila kujali makosa. Nilipokuwa na shida ukanisaidia bila kujali makosa we. Adui zangu wakiniwinda yeah, wananiona fa fa fa, wanasema ninaringa yeah, sababu yako baba.